คุณนิวมาพร้อมกับประสบการณ์ขนหัวลุกที่เกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งก็แล้วกันครับมาพร้อมกับเรื่องเหมือนแม่มดสายที่9ของเราครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 21,880 ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นอกจากเรื่องของคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายท้ายสุดกันจริงๆก็คือเรื่องจากเมลครับเพราะฉะนั้นจบตอนไหนก็ไม่รู้ครับอาจจะไม่ถึงตี 3 หรืออาจจะถึงตี 3 แล้วแต่เลยฮะเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนิวได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณนิว สวัสดีครับ ครับผมคุณนิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ผมอยู่หาดใหญ่ครับ อยู่ที่หาดใหญ่สงขลา ใช่ครับ อากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่นณตอนนี ้ผมว่ามันก็เย็นอยู่นะเพราะว่าผมบริจาคเลือดมาด้วยครับ อ๋อวันนี้ไปบริจาคเลือดมา ครับมันก็เมื่อวานครับเมื่อวานคืนมันก็เหมือนกับว่ามันยินง่าย ความอบอุ่นมันถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะ คร ับนะฮะคุณนิวกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ย ย ัง ไม่เคยคุยเลยครับ แล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ผมจะสดแค่ครั้งสองครั้งที่เหลือก็เอาหูฟังเนี่ยจุกหูก็แฟนก็จะด่าทุกคืน ส่วนมากฟังย้อนหลังนะ ไม่กัน นะฮะได้คุณนิวมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นและก็เกี่ยวข้องกับบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังเนี้ยที่ว่าเนี้ยอยู่ในหาดใหญ่ไหมฮะ เป็นบ้านไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นห้องแถว ไม่อยู่ในหาดใหญ่เปล่า ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ครับบอกจังหวัดแล้วนะครับ ได้ครับ นราธิวาสครับ อยู่ที่นราธิวาสนะนะครับเหมือนแม่มดที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ ครับผมได้แต่งงานกับแฟนใช่ไหมครับ ก็แยกย้ายครัวเนี่ยเพื่อจะต้องมาเปิดร้านนะครับเปิดร้านทำผมเพราะแฟนผมทำผม ครับ นะครับเป็นช่างทำผมในระหว่างนั้นเนี่ยผมหาบ้านเนี่ยยังไงก็ไม่มีไม่ได้คือต้องย้ายไปหวัดใหญ่ก็แล้วแหละแฟนผมก็จนปัญญาแล้วขนาดว่าเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นนะครับจนตอนนั้นสมัยนั้นก็ได้ไปลองรถสองแถวนะครับขณะนั้นแฟนผมก็ได้นั่งได้ยืนได้นั่งหันหลังชนกับบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่สักพักหนึ่งโทรศัพท์ก็โทรมาผมเฮ้ยตัวเองนี่ไงเข้าบ้านหลังนี้ไงบ้านหลังที่ฉันยืนรอสองแถวเนี่ยที่คิวเนี่ยบ้านหลังนี้มันว่างอยู่ไห ม พี่ลองคิดดูนะผมคิดว่าบ้านน่ะมันเลือกคนนะพี ่เดี๋ยวนะคุณนิวตอนนี้เสียงคุณนิวค่อนข้างที่จะเบาฮะ ครับ โอเคเดี๋ยวผมรบกวนให้เสียงดังกว่านี้สักนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเดี๋ยวนะหมายถึงว่าด้วยความที่เรากำลังต้องการหาสถานที่หาบ้านหาจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้จนกระทั่งวันนั้นเนี่ยแฟนของคุณนิวไปยืนรอรถสองแถวแต่บังเอิญดันไปยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็หันไปเห็นแล้วก็หันไปเห็นบ้านว่าเฮ้ยเนี่ยหลังเนี้ยที่เราต้องการตามหา บ้านหลังนั้นอยู่หลังอยู่หลังเขาเลยเป็นเก้าอี้สองแถวเพื่อรอให้ขึ้นรถ คือหมายถึงว่าถูกฉลองกับบ้านหลังนั้นเลย ผมว่าอย่างนั้น ครับ ผมว่าเขาต้องการให้อยู่ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ดีใจไงครับได้บ้านแล้วบ้านหลังนี้นะครับลักษณะบ้านก็คือเป็นห้องแถวติดกันหมดเลยนะครับชั้นล่างเนี่ยเป็นปูนธรรมดานะครับ กว้างลึกลงไปเดี๋ยวก็ประมาณ20เมตรก็กว่าก็เห็นจะได้แต่บ้านหลังนี้แปลกอย่างนึงมันไม่ได้ตรงนะครับพอเลยจากด้านหน้าบ้านเนี่ยพอจะเข้าส่วนหลังบ้านเนี่ยมันจะโคดเคี้ยวไปเป็นสามเหลี่ยมเป็นเคี้ยวโคดเคี้ยวไปเพราะที่นั่นน่ะมันอยู่เป็นบ้านติดกันหมดเลยนะครับเพราะด้านหลังเขาไม่ได้ซอยก็อาจจะอยู่แต่โบราณอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเรียงตารางเป็นห้องแถวแบบสวยงามด้านหลังอะไรแบบนี้ด้านหลังบ้านนะครับเสร็จปุ๊บตอนนี้ชั้นบนก็จะเป็นไม ้ ชั้นบนเป็นไม้นะครับพอผมเข้าไปอยู่วันแรกเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยมีความเก่าของบ้านมากนะครับระหว่างที่ผมเดินขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นบนเนี่ยมันจะมีเตียงตั้งอยู่สองเตียงสองเตียงนี้นะครับถ้าคำโบราณของไทยเนี่ยถ้ามีเตียงนอนหมอนเต้าหุ่มหรือว่ามุ้ง อยู่ครบเนี่ยเขาเรียกว่าที่ปีนอนนะ ครับ ผมก็ยกมือไหว้ข อ ผมก็จะรื้อเพื่อที่ผมจะมาอยู ่เดี๋ยวนะตอนที่ไปดูที่บ้านหลังนั้นปรากฏว่าที่นอนหมอนมุ้งครบเลยอะฮะ ครบทุกอย่างเลยครับสองเตียงนะครับสองเตียงสองเตียง ครับเดี๋ยวคุณนิวเสียงดังไว้นะ ได้ครับได้ โอเคประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย ครับ ครับผม พอสองเตียงเนี่ยผมก็เลยก็ต้องต้องรื้อขอขมาเขาว่าผมจะรื้อนะครับรื้อเพื่อจะอยู่นะครับพอเรารื้อจะอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมีข้าวของที่แบบว่าเก่าๆอยู่อีกนะครับอย่างเช่นแบบถ้วยลายครามช้อนเคลือบนะครับช้อนเคลือบนี่ก็คือช้อนพวกดินเผาที่มันเคลือบนะเป็นน่าจะเป็นอายุไม่ต่ำกว่า60หรือว่า100ปีร้อยกว่าปีนะครับร้อยกว่าปีอยู่แล้วครับ แต่มันเป็นของที่ไม่มีค่าสำหรับคนชั้นลูกซึ่งผมได้ติดต่อกับหลานของแกซึ่งดูแลบ้านหลังนี้อยู่เก็บค่าเช่าอยู่นะครับนะฮะพออย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้อยากได้แต่แม่ผมเนี่ยแกเอากลับไปเจอเลยครับมีเครื่องทองเหลืองอะไรด้วยแต่ผมได้ถามเจ้าบ้านแล้วเจ้าบ้านเขาก็ไม่เอา แปลก พี่เอเขาก็ไม่เอานะครับพี่เอเขาก็ไม่เอาแม่ผมก็เลยเอาไปแม่เข้าทางผมนะครับเข้าทางแม่ผมนะครับ แม่ผมชอบมากเรื่องแบบเนี้ยก็เอาไปเสร็จปุ๊บนะครับแกก็กลับไปบ้านนานะครับก็ไปทำภารกิจของแกไปบ้านนาแกตกลงมาจากบันไดชั้นสองครับ ครับ แต่ตรงนั้นนะผมไม่ได้น้ำหนักนะครับว่าอาจจะเกิดจากสิ่งที่แม่เอาไปดูที่ไม่ได้ก่อนไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้แต่ถ้าขมวดปมกลับไปท้ายเรื่องก็จะน่าจะมีส่วนนะครับเสร็จแล้วเนี้ยดันพออยู่เนี่ยครับเวลาก่อนจะนอนจะอะไรเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะแบบเป็นแค่ไม้เก่าๆนะครับกว้าง ๆ ตู้เนี่ยก็จะอยู่ชิดผนังเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีที่รีดผ้าอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะเพิ่งเข้าไปอยู่เป็นมีอะไรมากแต่มันกว้างมากเลยครับเป็นสองหน้าต่างนะครับเป็นแบงกริดนะครับผมก็นอนนะครับปกติแต่ในความรู้สึกเนี่ยบ้านหลังนี้มีความเก่ามีความมองวิงอยู่ คร ับและขณะที่แฟนผมกำลังทำผมนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับผมก็เอาลูกอาบน้ำนะฮะพอเอาลูกอาบน้ำเนี่ยครับด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเด็กมันไม่สามารถที่จะโกหกได ้ นอกจากเสียงนะครับแต่หน้าตาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโกหกได้ผมก็อาบน้ำอยู่ดีๆนะครับอยู่ด้านหน้าห้องน้ำนะไม่ได้อาบในห้องน้ำก็ไม่เข้าให้เขาเล่นอะไรเนี่ยครับสักปักตัวสั่นเลยหน้าตานี่สั่นตกใจกลัวเลยผมก็คิดแล้วแหละว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเนี้ยนะครับเขาได้เงยหน้าขึ้นจะมองบนหลังคาที่หน้าห้องน้ำมองสูงหน่อยมองสูงหน่อยนะครับตอนนี้เขาเล่นน้ำเนี่ยตกใจกลัวตัวสั่นเลยผมก็อุ้มเขาเลยเนี่ยอุ้มไปหาแม่เขาทำผมหน้าบ้านแม่ก็ถามว่าทำไมผมก็บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ปีนอะไรมาผมก็พูดแบบนี้นะผมก็ให้เขานั่งอยู่สักพักจนหายลืมนะครับแต่ในใจผมกลัวแล้วนะพอผมรู้แล้วเนี่ยว่าเด็กมันไม่ได้กลัวผ ม แล้วนะครับหลังคาเปล่าๆมันจะกลัวทำไมใช่ไหมครับระหว่างนั้นเนี่ยฮะผมก็กลับมาให้เขาเล่นน้ำอีกนะครับตานี่นะครับสั่นเลยสั่นเหมือนเดิมเลยแล้วก็นอตาลูลาเลยผมก็ถามเลยทำไมลูกมันทำไมลูกมันทำไมเด็กมันก็บอกคือสองปีอะครับเด็กสองปี อ ะคือโกหกไม่ได้ผมบอกถามว่าทำไมมันบอกมันทำเสียงประมาณเนี้ย ทำยังไงนะฮะมาอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงคุณนิว คือด้วยน้ำที่เราลดที่หัวเขานะครับก็เต็มหน้าเขาด้วยแล้วก็มันก็บอกว่าทำแบบส่งเสียงมันก็บูบูผมก็ไม่แน่ใจประมาณแบบเนี้ยครับก็ประมาณเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเสร็จสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็ด่าเลยเพราะก่อนที่ผมมาอยู่เนี่ยผมขอแล้วผมขอขมาแล้วผมขอผมอยู่เป็นถูกอย่ามายุ่งอย่ามาอะไรนะครับใช่ไหมครับผมมาอยู่เนี่ยผมก็ทุกอย่างผมก็พูดผมก็อะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ด่าเลยผมว่าถ้าบ้านหลังนี้ถ้าอยู่ก็ไม่ได้นะผมก็เผาเลยบอกว่าเนี่ยผมพูดแบบนี้ผมโกรธนะครับผมพูดแบบนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นผ่านไปนะครับผมมีลูกสองคนอีกคนหนึ่งประมาณ5ขวบนะครับแต่ด้วยความที่เขากลัวเราเนี่ยเวลาที่เขานอนด้านบนเนี่ยเราก็จะปิดไฟมืดมาแล้วนะครับด้วยความโล่งของบ้านเนี่ยก็ต้องเดินลงไปเนี่ยจากมุ้งเนี่ย พื่อที่จะเดินลงบันไดชั้นสองลงมานะครับมันก็มืดเพราะเป็นไฟนีออนแค่แบบหลอดยาวเป็นแบบสั้นนะครับแค่นองน้ำสว่างมันก็มีแค่ข้างล่างนิดเดียวเองนะครับในระหว่างเขาเดินเนี่ยเขามาเล่ากับผมตอนที่เขาแบบปีสองปีให้หลังนะครับตอนที่แบบผมอารมณ์ของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมแย่มากเลยตอนนั้นไม่ได้คุยกับลูกใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวนะครับเด็กมันเลยกลัวนะฮะมันก็ไม่กล้าปลุกนะครับก็ลงไปคนเดียวนะครับเวลาไปฉี่อะไรแบบเนี้ยในระหว่างที่เขาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนกับว่าของล้มปกแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนอยู่ตลอดนะในความรู้สึกของเขานะแต่เขาจะเป็นคนนิ่งเขาจะไม่พูดเขากลัวผมดีเขาน่าจะกลัวผมดีกลัวผมด่าก็กลับขึ้นปิดไฟแล้วก็ขึ้นไปมืดๆไปนอนพอเขาไปนอนเนี่ยครับวันหลังเขาก็ปวดฉี่อีกนะครับในระหว่างที่เขาปวดฉี่อีกเนี่ยมันเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นของเขาเนี่ยแหละครับนะ ครับ เขาบอกว่าเขาจะปลุกผมนะแต่เขาก็ไม่กล้าปลุกเหมือนเดิมนะครับแต่เขามีความรู้สึกกลัววันนั้นเขามีความรู้สึกกลัวนะครับในระหว่างนั้นเขาก็หันหน้าไปมองนะครับด้านหน้าของเขาก็จะมีมุ้งกันอยู่เห็นไหมครับมองไปนะฮะที่ประตูทางที่เขาจะลงเขาเห็นร่างเป็นผู้หญิงดำยืนมองเขาอยู่เขาก็เขย่าผมเขาบอกนะฮะความรู้สึกเขาแต่ผมไม่ตื่นแม่ก็ไม่ตื่นนะครับเขาก็ไม่รู้ทำไงแล้วนะฮะสักพักก็ยังมองเขาอยู่งั้นนะจนเขานอนคุมโปงจนเช้าไปก็ยังไม่เขาก็ยังไม่เล่านะฮะปีสองปีหลังเนี่ยผมได้คุยกับลูกเรื่องแบบนี้เขาถึงจะเล่านะครับแต่อันเนี้ยก็มันถึงเวลาของผมแล้วนะครับผมเนี่ยพอได้เกิดอารมณ์แบบนั้นคุยกับเจ้าที่แบบนั้นมันก็นะครับเขาอาจจะโกรธผมแล้วนะฮะในระหว่างที่ผมนอนอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโกรธผมมากในตาสีแดงนะครับ แต่สีแดงนี่ไม่ใช่สีแดงแบบปรุงแต่งนะครับสีแดงแบบคนโกรธนะครับจมูกเป็นสันยาวจะงอยหน้าเรียวยาวคางแหลมนะครับมีอายุประมาณคนประมาณ 70-80 ปี คล้ายๆกับแม่มด อย่างนั้นเลยครับผมผิวดำแดงนะครับ แล้วถลกมุ้งมองผมแบบโกรธมากในกึ่งหลับกึ่งตื่นของผมนะครับที่ผมรู้นั่นรู้สึกนะครับถามจริงๆตอนนั้นนะครับถามว่าผมกลัวไหมผมบอกเลยผมไม่กลัวนะฮะผมโกรธมากผมแค้นมากนะครับนะครับในตอนนั้นนะแต่ก็เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากนะครับมองผมแบบแค้นมากเลยนะครับเสร็จตาเนี่ยผมก็เล่าให้แฟนฟังนะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีข้างบ้านเนี่ยคนที่เขาอยู่เก่าแก่เนี่ยเขามาทำผมพอดีนะครับคือเจ๊คนนี้เขานานๆเราจะมาทำทีนึงก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้คุยหรอกครับนะฮะพอผมเห็นแกมาทำได้ยินเสียงเนี่ยผมก็เดินลงมานะครับเขามาคุยกับแกเจ๊บ้านหลังนี้เมื่อก่อนยายที่เขาอยู่เขาเป็นคนขี้เหนียวไห ม เป็นคนหวงของไหมแกก็หันหน้ามามองผมแบบตกใจแบบผมรู้ได้ไงอะไรประมาณเนี้ยผมก็ตอบแกไปว่าอ๋อป่าผมก็เห็นจากลักษณะบ้านแบบแกเขาจัดเรียบร้อยดีผมพูดแบบนี้นะ ไม่ได้เล่าเรื่องที่เราเจอให้เขาฟัง ไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเสร็จแกบอกว่ายายเขาชื่อยายแดงนะฮะแกเป็นคนหวงของมากแกบอกเนี่ยขี้เหนียววันๆก็อยู่แต่ในบ้านเนี่ยไม่ซื้ออะไรเลยพูดแบบนี้นะผมก็ไม่พูดอะไรผมก็หันหน้าไปมองเมียผมก็รู้แล้วว่าใกล้ความเป็นจริงแล้วแหละน่าจะคนเดียวกันประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็มันในอีกไม่กี่วันก็จะเป็นจะสิ้นเดือนคือเขาจะมาเก็บค่าเช่าพี่เอกเนี่ยแกจะมาเก็บค่าเช่านะครับจริงๆแล้วเงินเนี่ยเราต้องวางไว้อีกบ้านหลังนึงเขารู้จักพี่เอกเขาจะมาเก็บเองแต่วันนั้นแกมาดูว่าบ้านเป็นไงบ้างอยู่กันได้ไหมเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนเสียมีไหนรั่วบ้างเพราะบ้านเก่านะครับพี่เอกก็มานะครับฟังคำถามของผมให้ดีนะฮะจริงๆผมก็ไม่น่าจะถามนะครับผมก็ถามด้วยความที่พอสนิทแล้วผมก็ถามพี่เอกย่าพี่เอกที่เคยอยู่ที่นี่พี่หน้าตาแกเป็นยังไงพี่บอกว่าก็เหมือนแม่มดไงก็หน้าเหมือนแม่มดอ่ะแม่บอกว่าไงด้วยความเป็นหลานนะครับแกบอกว่านั้นผมก็เชื่อนะครับคือมันอย่างนี้ครับ ี่แจ๊คมันเป็นอย่างนี้ตระกูลของแกเนี่ยเป็นแขกซิก ครับ คำว่าแขกซิกเนี่ยพี่กินหมูนะแต่ไม่ใช่อิสลามนะครับ ครับ นะฮะเสร็จแขกซิกเนี่ยคิ้วปากจมูกเนี่ยเขาชัดเจนมากใช่ไหมครับ ครับ เสร็จยายแกเนี่ยเขาคิ้วปากจมูกกลางเล็บแกบอกเหมือนแมงมุมเลยผมก็หันไปมองหน้าแฟนว่าน่าจะใช่ ครับ นั่นแหละครับเป็นที่มาของคำว่าเหมือนแม่มด แล้วเรามีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงฮะหลังจากนั้นพอรู้ละ ไม่ได้จัดการครับพี่แจ๊คเพราะว่าผมเนี่ยก็อยู่ไปแบบนั้นแหละครับไม่คือไม่ได้มีความกลัวด้วยความอารมณ์นะครับเราต้องโปรเทคคนในบ้านแล้วก็เลือกเป็นเราตอนนั้นอายุก็ยังไม่เยอะนะครับ ครับไม่โอเคเราอะเราไม่กลัวไงแต่อย่าลืมว่าลูกสองคนอะเขาอยู่กันยังไง เขาก็เขาไอ้คนที่เห็นนะครับเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตธรรมดาแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาก็ต้องกลัวเหมือนเดิมนะครับแต่ปรากฏว่าผมอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนะครับพี่แจ๊คก็เจอคนที่ผมถามเลยพี่แจ๊คนะครับแกติดต่อซื้อขายกันกับพี่เอกเนี่ยแหละครับเพราะแกก็อยากได้บ้านหลังนี้อยู่แล้วนะครับเพราะข้างหลังเนี่ยมันเป็นที่ที่คดเคี้ยวเขาต้องการที่จะเอาบ้านที่ติดกันเนี่ยให้รวมเป็นบ้านหลังเดียวกันไปเลย ครับเขาก็เลยขาย จากที่คุณเราเห็นว่าคนที่เขาสนิทก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราต้องเป็นอยู่ยังไงนะครับ ครับ อะไรยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ลูกเห็นตอนที่อาบน้ำลูกน่าจะเห็นคุณยายคนนี้แต่เขาพูดไม่ได้เขาได้แค่ทำท่าน ะฮะซ ึ่ งกับสิ่งที ่ ครอบครัวเราเห็นว่าเป็นลักษณะคนแก่หน้าตาเขาโครงแบบนี้ก็ตรงกับเจ้าของเก่า ตรงกับตรงเลยครับตรงเลยนะครับ เป็นแขกซิก แขกซิกครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดได้ไปซื้อดูก็น่าก็รู้เลยครับว่าแขกคนละแขกซิกแต่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามนะครับ รู้อันนั้นเข้าใจคืออันเดียวว่าเขาก็มีเอกลักษณ์หน้าตาของเขาแหละ ใช่ครับไม่ดังแบบตัวขาวแน่นอนครับพี่แจ๊ คครับนะฮะอ้าวได้คุณนิวนะเท่ากับว่าอยู่บ้านหลังนั้นได้นานขนาดไหนฮะเนี่ย ประมาณเกือบ2ปีครับ ประมาณเกือบ2ปีตลอดเกือบ2ปีเนี่ยคือยังเจอหมายถึงว่าลูกยังคงมีความกลัวยังมีการเจออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งบ้านหลังนี้ถูกขายไป ใช่ครับมันมีความรู้สึกว่ามีคนอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มารังควานอะไรมากจากตอนนั้นแล้วนะครับพอหลังจากนั้นผมก็แช่งใหญ่เลยผมก็ด่าเลยนะผมก็ด่าเลยในบ้านเนี่ยผมก็ด่าเมียผมเนี่ยห้ามนะ ครับ อย่าเป็นแบบนี้ผมว่าอยู่ไม่ได้กูก็เผาตอนเนี้ย บ้านเขาอ่ะเอา จริงใช่ผมบอกกูมีตังค์กูเผาผมบอกเนี่ยกูโกรธนะ ครับ ผมโกรธมากเลยผมว่าถ้ากี่บาทคือบ้านเก่าไงพี ่ ด้วยความโกรธนะพี่ผมโกรธจริงผมบอกกูเผาหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี ่เ อ๊ะกู นะ ฮะแต่ผมกลัวจริงนะพี่แต่ว่าแฟนผมนะทำมาค้าขายดีนะครับแกเอาติชูเอี้ยอะไรในของคนจีนเนี่ยแกมาตั้งเอาไว ้ แกก็ขอแกก็ไหวต้องรอคิวนะครับจำผมกับแกเนี่ยต้องรอคิวเลยนะครับถ้าขั้นคิวก็คือต้องแค่ตัดนอกนั้นก็คือยืดจำอย่างอื่นหมดเลย ครับเหมือนบ้านเลือกคนไปแล้วนะแล้วก็ทำถูกฉลวกซะด้วยแต่เสียดายที่อยู่ได้ไม่นานเพราะเจ้าของเขาขายไปนะ ใช่ครับ โอเคได้ฮะคุณนิวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเหมือนแม่มด ครับ นะฮะขอบคุณมากๆนะคุณนิวที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับ นะฮะขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ